ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את ענן דשייק לרגל צאת אלבום הבכורה Emotion in Motion מבית יוטופיה. We'll be right back. לחיים יש חיים עצמאיים. ככה זה. קצת גשם. ומתחילים לעשות שטויות. בחורף. נוהגים על רוח. We'll be right back. ועוד כוס, ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל במפתח של האוטו, תן לי מישהו אחר. We'll be right back. Escape. Trance on air. Trance on air. DJ גיא סלמה מארח את אננדה שייק לרגל צאת אלבום הבכורה Emotion in Motion מבית יוטופיה. זה יש חברות. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את אננדה שייק לרגל צאת אלבום הבכורה Emotion in Motion מבית יוטופיה. We'll be right back. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את אננדה שייק לרגל צאת אלבום הבכורה Emotion Emotion מבית יוטופיה. די-ג'יי גיא סלמה מארח את אננדה שייק לרגל צאת אלבום הבכורה Emotion Emotion מבית יוטופיה. כשאתה שותה, למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך.